Jasper, jij bent hier vandaag voor het eerst. Goed dat je er bent. Hoe was het zo vroeg de weekendkranten door te spitten? Ja, het was wel een beetje onwerkelijk ook. Toen ik zo naar het treinstation ging, dat ik allemaal dronken droppies zag. Normaal gesproken sta ik aan die kant van de zijlijn. Ja, ook, ik dacht, jij bent een nachtmens als nachtredacteur. Maar dit is dus dit is een eitje ook, voor ook je. Zeker. Nee, maar het was best goed te doen. Okay, goed zo. Wat voor nieuwsvolger ben jij? Waar vallen jouw ogen op als je de krant doorbladert? Ik vind politiek nieuws heel interessant. Ja. Eigenlijk vooral alles wat in Nederland gebeurt vind ik leuk. En daarbuiten ook, maar wel iets minder. Okay. En sport, ik ben echt een sportfanaat. Dus daar voel ik alles van. Dus je opent dan, wat is de beste sportkrant van Nederland? Ik vind het AD het lekkerste om sport te lezen. Okay. Om de columns of om hoe ze verslag doen? Nou, ik weet niet, gewoon misschien de schrijfstijl dat het me aanspreekt. Oké, goed dat je de kranten voor ons hebt doorgelezen. Werner, jij bent hier ook voor het eerst. Ben jij een beetje een krantenlezer? Ik ben onwijs een krantenlezer, maar veel wel internationaal. Dus Financial Times, Economist, om ook een beetje geopolitiek en juist de internationale economische ontwikkelingen een beetje scherp te hebben. En als je in Nederland leest, welke krant is dan je favoriet? Ik lees zelf de NRC. En dat vind ik een best aardige krant, maar ik ben niet zo gecharmeerd van de Nederlandse kranten, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Ik ben meer gecharmeerd van bijvoorbeeld een Follow the Money, bijvoorbeeld, die diepe analyses maakt over geldstromen en over hoe macht werkt in politiek daarna. En wat valt jou zo tegen aan de Nederlandse kranten? Ik vind de diepgang soms altijd een beetje tegenvallend. En ik vind de balans tussen persoonlijke verhalen en cultuur versus echt geopolitieke analyses vind ik niet aanwezig. Jij vindt het niet serieus genoeg, onze krant? Nou, ik vind dat er best wel een betere balans mag. Meer focus op wat er daadwerkelijk in de EU en wat er geopolitiek gebeurt. Okay. Je bent directeur van de Impact Economy Foundation. Wat doen jullie precies? Ja, wij bouwen aan een impact-economie. Een economie waarin werk, innovatie en ondernemerschap daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. Oké, dat klinkt nog heel groot, maar hoe doen jullie dat? Nou, wij veranderen eigenlijk de spelregels van de economie. Dus nu doen we bijvoorbeeld accounting. Tellen we alleen euro's, financieel kapitaal, het geld dat we maken. Ja. En wij zeggen, je moet naar impact accounting. Dus je moet een bedrijf afrekenen op de impact die je maakt op de samenleving. Dus echt of je bijdraagt aan klimaatverandering, moet je daar eigenlijk eerlijk voor afrekenen. Moet je eerlijk over rapporteren en daar eerlijk voor afrekenen. Okay, en hoe kun je dat doen? Nou, dat doe je allereerst door te meten van, goh, wat is nou je impact op biodiversiteit, op klimaat, op mensenrechten schendingen. Dat om te rekenen naar euro's en dat dan in eigenlijk in een soort van jaarrekening, zoals we dat ook met accounting doen, te plaatsen. En dan kan je daar juist ook prikkels, dus belastingen op vormgeven. Zodat als je een beter maatschappelijk rendement hebt als bedrijf, bijvoorbeeld een Tony Chocolonely, die slaafvrije chocolade biedt, heeft een veel hoger maatschappelijk rendement dan zijn concurrenten. Nou, die kan je dan bijvoorbeeld lagere btw of lagere winstbelasting geven. Ja. Wel heel ingewikkeld lijkt me dat, want geld is super overzichtelijk. Dat kun je gewoon ieder jaar, de accountants die rekenen wat en dan komt er een jaarrekening uitrollen. Het lijkt me veel subjectiever als je het over maatschappelijke impact hebt. Nou, ik zit hier naast een wetenschapper, die zal het mogelijk ook weten. De wetenschappelijke consensus over dit in kaart brengen wordt steeds groter. Okay. Over het beprijzen van CO2, over het beprijzen van mensenrechten schendingen. Dus die transitie is echt gaande. Huh? En dan kun je daar in de wetenschap wel volgen? Ja, de wetenschap is voor ons ook leidend. Wij zijn wel echt evidence-based op het gebied van. Daarnaast moet je ook niet vergeten, accounting is ook gewoon een set van regels die we samen hebben bedacht. Het zijn ook een bepaalde aannames. En het is aan ons de taak om ervoor te zorgen dat we ook gewoon aannames en keuzes maken voor die standaarden, hoe we accounting doen op natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal. Worden die dan in de accountancy gemaakt, die regels? Of is dat uiteindelijk dan toch aan de politiek om daar sturing aan te geven? Nou, dat is allebei, hè. Dus je hebt een accounting standaard, maar daar is ook wel een politieke invloed op. Dus je kunt ervoor zorgen dat uiteindelijk de politiek gaat eisen dat bedrijven daar transparant over gaan worden. Zoals de Europese Unie, die komt er nu wetgeving aan die van bedrijven eist dat ze transparant worden over hun klimaatrisico's, hun biodiversiteitsinvloed, hun waterschaarste waar ze aan bijdragen bijvoorbeeld. Kun je het even tot slot concreet maken door bijvoorbeeld een bedrijf als voorbeeld te nemen, misschien zonder de bedrijfsnaam te noemen, waarvan je zegt, nou, dit is nou een voorbeeld dan is het eigenlijk hun financiële jaarrekening ziet er wat minder rooskleurig uit als ze dit doen. Maar hun maatschappelijke jaarrekening, die gaat flink in de plus. Nou, neem bijvoorbeeld een waterbedrijf. Dat is ook een van de partijen die wel met ons werkt. Als die bijvoorbeeld bij een proces kalkkorrels krijgt uit het filteren van water. Ja? Dan kan die denken van, goh ja, hoe ga ik die nou gebruiken? Ga ik die voor veel geld verkopen aan de industrie? Ga ik die misschien voor minder geld uitstrooien over de natuur om die natuur wat te ondersteunen die zo verzuurd is door de stikstof? Of ga ik die in mijn eigen processen gebruiken? Dan ga je kijken, wat is dan de grootste bijdrage aan de samenleving? Het grootste maatschappelijk rendement? En dan is het niet het verkopen aan de industrie, wat misschien wel de meeste euro's oplevert, maar dan is het bijvoorbeeld gewoon het uitstrooien over de natuur. En op basis van impact kom je dan tot andere keuzes dan alleen als je puur naar de euro's kijkt. Exact. Oké, helder. Nou, we gaan de weekendkranten vanochtend bespreken. Marije, ook goed dat jij er bent. Was er een voorpagina die jou opviel? Ja, de voorpagina van de Telegraaf vond ik interessant. Stond minister Jesjulis stond daar op. Omhuld of omringd door mannen die onherkenbaar waren. Ja. En ik dacht, dit is weer zo'n prachtige beeldspraak van de VVD als crime fighting. Ja, want dat zijn anonieme douanemannen. Ja. En daar staat onze veiligheidsminister tussen. Ja, het is echt een prachtige. Ja, hoe je dus ook door middel van beeld echt hele zo duidelijke verhalen af kunt geven. Met de kop duidelijk vuist tegen criminelen. Zeker. Ja, overtuigend je? Mij niet, maar ik denk een heleboel van de Telegraaflezers zeker wel. Ja. Jasper, welke voorpagina viel jou op? Ja, ik zag het parool dat we moeten hebben over de fietsetiketten. En ik ben het daar eigenlijk wel heel erg mee eens. Want ik ben deze week al twee keer bijna aangereden door een andere fietser. En ja, het komt volgens mij vooral door die e-bikes die nu echt helemaal booming zijn. Ja. Ik heb het gevoel dat mensen soms niet een idee hebben dat ze gewoon bijna een moordwapen in hun handen hebben eigenlijk. Zeker de fatbikes. Ja. Wat zijn de fatbikes? Ja, dat zijn van die dus nieuwe scooters. Hè. Dus we hebben dan nu beleid gemaakt om al die scooters niet meer op het fietspad te hebben. Nu hebben allemaal mensen een fatbike gekocht. En dan krijg je eigenlijk weer een nieuw probleem. En dan moet je weer een nieuw beleid maken. Ja. Okay. Maar jij waagt je leven door op de fiets te stappen? Ja, eigenlijk wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik soms zelf ook, want als student in Utrecht is het de ongeschreven regel een beetje van, ja, rood is gewoon doorgaan als je kan gaan. En ja, soms zit ik ook stiekem op het telefoontje te kijken. Dus het geldt eigenlijk ook voor mij. Ik moet eigenlijk ook even goed dat artikel lezen. Ja, het staat er ook, het is een prachtige kop waar ze een soort strip hebben gemaakt van allemaal mensen die recht op elkaar af fietsen. Nou, het zal de Amsterdamse situatie zijn, want het is natuurlijk parool. Heb jij nog een voorpagina die je opviel, Jasper? Nou, de Volkskrant viel mij op. Die voorpagina, de titel luidt: nog een heel leven voor je met klimaatverandering. En dan zie je eigenlijk een afbeelding van een eiland die steeds smaller is geworden door de stijgende zeespiegel. En dat ze, volgens mij komen er ook verhalen over 7 jongeren die dan met klimaatverandering te maken zullen hebben. Ja. Dat is toch wel een aangrijpend beeld als je dat zo ziet. Ja, en over die klimaatverandering gaan we het ook hebben. Want oliebedrijven die maken ontzettend veel winstlagen, zullen we in de Volkskrant vanochtend, dat artikel heb jij meegenomen. Maar niet alleen maar geopolitiek hoor, we gaan het ook gewoon over emoticons hebben. Ah, leuk. Dat doen we allemaal op NPO Radio 1. Nou, eerst Adele. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you. Adele en Send My Love. Dit is de zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft de Parool schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. De weekendkranten die liggen hier voor ons op tafel. En crisisexpert Marijs Vinkels, journalist Jasper Schrijvers en journalist en ondernemer Werner Schouten zijn vanochtend vroeg de weekendkranten ingedoken en hebben de meest spraakmakende artikelen daaruit gepikt. Marijs, jij kwam in de Telegraaf een artikel tegen over cowboys in de integriteitswereld. Ja. Wat las je precies? Ging een artikel ging over de wildgroei aan integriteitsbureaus die onderzoek doen naar de vele binnengekomen meldingen van ongewenst gedrag. Mm-hmm. Nou, aan de ene kant vind ik dat een heel goed teken, want dat betekent dus dat het gesprek over ongewenst gedrag en sociale veiligheid echt ergens naartoe gaat. Aan de andere kant is het eigenlijk ook een beetje te laat, want voordat een zaak bij zo'n integriteitsbureau komt, dan is er vaak al van alles aan de hand. Ja. Dus ik wil het niet zozeer hebben over de wildgroei aan die integriteitsbureaus. Maar meer wat me opviel in dat artikel is dat het dan die integriteitsbureaus ook heel erg bezig zijn met het vaststellen van een soort objectieve ongewenste gedragingen. Ja. Terwijl het nou juist het moeilijke aan het onderwerp ook is dat het helemaal niet vaak objectief te maken is. Nou ja, ook niet om te bagatelliseren dat er dat mensen geen echte ervaring kunnen hebben, maar het gaat juist om die ervaringen. En in het stuk ging het over een wethouder die eigenlijk met een rapport van een integriteitsbureau een ander integriteitsbureau inschakelde. Die zei, ja, de aantijgingen die over jou zijn gedaan, die zijn niet waar. Ja. En dan krijg je een soort van strijd over ervaringen van mensen. Ja. Terwijl ik denk wat vooral goed is, is om echt te luisteren naar de ervaringen van mensen. Want de Telegraaf die schrijft in het over een Zutphense wethouder die inmiddels geen wethouder meer is, omdat het ene onderzoeksbureau zei, u heeft grensoverschrijdend gedrag gepleegd, en een andere zei, nou, dat valt allemaal wel mee. Ja. Maar wat zegt dat over dit soort onderzoeken? Nou, ik denk wat vooral belangrijk is, is dat het gaat vaak. Al die integriteitsbureaus doen veel onderzoek naar individuele casussen. Terwijl het gaat ook heel erg naar het kijken naar patronen in de organisatie die dat soort casuïstiek mogelijk maken. De kranten hebben ook recent volgestaan van de casus Ariep. Gijs van Dijk kwam recent ook weer langs. Nou, John de Mol, The Voice-schandalen. En het is belangrijk, denk ik, om in die individuele om feitenonderzoek te doen. Maar interessanter vind ik het als bestuurs- en organisatiewetenschapper om ook te kijken naar wat zijn nou patronen in organisaties die dit mogelijk maken. Ja. Hoe zit het met macht in organisaties? Waar is tegenspraak georganiseerd? Weten mensen waar ze meldingen kunnen doen? En dan zie je gewoon heel vaak dat dat er eigenlijk niet is. Dus ik denk dat dat om niet alleen maar te verzanden in een soort wel is niet is verhaal, moet je ook kijken naar wat er in organisaties zit en wat je dus in je organisatie al goed kan doen om hier aan te werken. Dus waar de Telegraaf die schrijft, er worden tienduizenden euro's per casus verdiend aan het onderzoeken van dit soort gevallen. Ja. Eigenlijk zeg je kunt dat geld beter steken in een goede organisatiepsycholoog bijvoorbeeld, om minder naar schuldigen te kijken en meer naar werkcultuur. Ja, of in trainingen in je organisatie om met elkaar dat ongemakkelijke gesprek, want het is een ongemakkelijk gesprek over sociale veiligheid, ongewenst gedrag, om dat te kunnen voeren. En het risico ook van dit soort slecht onderzoek, of het nou is dat het ook een heel slecht signaal is naar mogelijke melders. Hè? Want als je dus, stel je voor, jij hebt zo'n ervaring met een wethouder, je leest het in de krant of dit zijn de beelden die recht. Nou, je denkt wel 5 keer na voordat je nog een keer een melding durft te doen. Dus ik denk dat daar ook wel risico in zit. Ja, klinkt dat logisch, Werner, om minder naar onderzoeken te gaan? Want je kunt ook zeggen, ja, als je fout bent, als er één iemand schuldig is, dan kun je wel met de hele organisatie kijken naar je organisatiecultuur. Maar dat is misschien ook goed als iemand aangesproken wordt. Ja, ik denk tweeledig. Ik denk dus enerzijds als het onderzoek wordt gedaan, dat die dus voor niet ver genoeg kijkt. Dus dat je veel systemischer moet gaan kijken naar wat zijn ook de prikkels binnen de organisatie. Maar daarnaast dus ook de partijen die nog niet met schandalen te maken hebben, die zouden hier eigenlijk nu ook al mee bezig moeten zijn. Want je zou zomaar de volgende kunnen zijn. Ik denk het zou onderdeel moeten zijn van een gezonde werkcultuur. Dat je hier ruimte voor biedt, dat je hier het gesprek over aangaat. Want je bent eigenlijk al te laat als je zo'n bureau moet inhuren. Het is overal. En dat is meer, dit zijn de excessen die naar boven komen. Ja. Maar dat betekent dat het overal zit. En dat zien we ook als we er onderzoek naar doen. Want jij bent zelf ook integriteitsonderzoek, toch? Ja, wij doen met een onderzoeksteam aan de Universiteit Utrecht doen we een groot onderzoek naar sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Is het gewoon belangrijk om goed ook in beeld te brengen van wat zit er nou in de kenmerken van dat soort organisaties die ook ongewenst gedrag, gevoelens van sociale veiligheid faciliteren. Dan heb jij wel met superveel interesse naar alle ontwikkelingen rondom Gijs van Dijk en Khadija Riep gekeken, denk ik. Ja, uiteraard. Ja. Zie je dan grote patronen in de eerste onderzoeken waarvan je denkt, eigenlijk is de sfeer in de Tweede Kamer überhaupt heel onveilig? Daar ga ik hier niks over zeggen in het belang van het onderzoek. Maar je ziet ook, er is recentelijk ook een groot onderzoek verschenen naar universiteiten van Naomi Ellemers. Mm-hmm. We hebben ook recentelijk daarin weer een kaas van een hoogleraar gehad, van een hoogleraar in Leiden. Dat is ook weer een voorbeeld van een excess, maar tegelijkertijd gebeurt het overal. In elk departement, in elke faculteit is er sprake van. En het is ook, ik neem daar zelf altijd telkens ook weer uit mee van, wat doe ik zelf in relatie tot studenten, collega's. Je moet ook bij jezelf de hele tijd te raden gaan van, is wat ik doe. Je bent niet altijd, iedereen is slachtoffer, bystander en pleger tegelijk. Zeg maar. Wat onderzoeken jullie precies in de Kamer? Precies waar we het over hadden. Dus patronen van sociale veiligheid. Dus niet op individueel casuïstiek niveau, maar dus ook bijvoorbeeld tussen Kamerleden en medewerkers? Of is het echt de ambtelijke organisatie van de beide, Tweede Kamer? Beide. Dus verschillende relaties die er zijn in de brede kamerorganisatie. En wanneer is het onderzoek ongeveer af? De planning is februari 2023. Oké, spannend. Ja. Nou, tot die tijd horen we er vast meer over. Is het voor jou, Jasper, want jij komt op een op de, jij studeert nog? Klopt. Op de universiteit. De universiteit, Marije, hebben wij het ook wel eens over gehad, is best een competitieve omgeving. Ook een plek voor ongewenst gedrag. Merk je dat ook als je daar als student rondloopt? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf nog nooit ervaring gehad met ongewenst gedrag. Maar het is inderdaad wel belangrijk dat je bij jezelf nadenkt van, of doe ik zelf dingen fout of zo? Of ja, soms denk je er ook niet heel bewust bij na of zo. Mm-hmm. En in wat voor gevallen denk je dat bij jezelf dan van, dan moet ik oppassen bijvoorbeeld? Ja, dat is dan bijvoorbeeld een opmerking maken die je grappig bedoelt of zo. Maar niet dat ik daar dat doe of zo, maar gewoon meer dat je daar bewust over nadenkt. Ja. Dat je denkt wat je zegt dan dat je bijvoorbeeld iemand ergens mee kan kwetsen bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk als je kijkt naar studentenkoor, als je kijkt naar, volgens mij, wat was het, bij het Amsterdam studentenkoor werden vrouwen als, wat was het, sperma-emmers benoemd. Ik denk dat niet is dat wel het Amsterdam studentenkoor de uitzondering is onder de studentenkoor. Nee, dat denk ik zeker ook niet. Ik ken ze ook van verschillende steden. Zelf nooit lid geweest, maar dat is wel een bepaalde cultuur die dit misschien niet, misschien al tot grensoverschrijdend gedrag leidt onder studenten, maar misschien ook wel, zeg maar, de zaadjes kwijt voor wat er op later momenten in carrières gebeurt. Ja. En ik denk dat je daar zeker ook als man verantwoordelijkheid voor moet nemen als je het ziet ontstaan bij je vrienden, als je het ziet ontstaan in je omgeving. Want we kijken heel snel naar ook de vrouw bij van benoem het, zorg ervoor, dat was wat John de Mol ook wel zei, maar juist denk ik ook als man in een vriendengroep zie je hoe vrienden over vrouwen praten, zie je hoe vrienden over andere mensen praten en dat je daar al signaleert en iets van zegt, is denk ik een ontzettend belangrijke verantwoordelijkheid die nog vaak wel onderbelicht is. Ja, is dat een terecht punt, Marij, dat er misschien wel heel veel verkeerde zaadjes geplant worden in de studentencultuur? Zeker, en het begint heel klein. Hè. Dit is echt een heel, ook weer zo'n excessief voorbeeld, maar bijvoorbeeld praten over op de universiteit onder studenten over het HBO als een cursus, weet je wel. Dat zijn ook al dingen wat voor een heleboel studenten die van het HBO afkomen al heel erg als een onveilige situatie kan worden ervaren. Wie je later gaat werken. En zit, dus dat zit overal. Interessant artikel in de Telegraaf over integriteitscowboys. En jij zegt dus eigenlijk, Marij, hoe niet alleen over het achteraf controleren gaan, maar ook juist vooraf heel erg over in wat voor werksfeer er gewerkt wordt. Dan, Jasper, een verhaal uit het Parool. Want daar kwam jij een verhaal tegen over een van de grootste probleemwijken van Nederland. Ja, in Osdorp. Het artikel heet Osdorp is een hotspot voor onruststokers. Dat is in Amsterdam, Osdorp. Ja, precies. Ze hebben aan iedereen scheid. Daar 2 weken geleden of zo waren daar, was daar een kermis en er was daar rellen, daar heel veel probleemjongeren. En de ME moest elke avond daar te pas komen om gewoon het rustig te krijgen. En het Parool heeft er onderzoek naar gedaan om te kijken van, wat is er nou precies in die wijk gaande? Ze hebben daar mensen gesproken. Ik heb er wat citaten. Ik ben bespuugd, uitgescholden en bedreigd. Ik durf 's avonds niet meer naar de Albert Heijn. En iemand zegt, mijn vrouw wordt de hele tijd voor keg uitgemaakt. En dit is dus een probleem wat niet alleen bij de kermis is, maar het is gewoon echt wat 10 jaar al bestaat. En het Parool probeert een beetje te kijken van, waar ligt dat nou aan? En in de buurt klinkt dan een beetje het geluid dat er meer geld naar jongerenwerkers moet. Jongerencoaches, activiteiten voor jongeren. Alleen, ik denk dan zelf van ja, of ze zeggen van ja, dat ze zich niet vervelen. Maar ik denk zelf ook van ja, je bent dan mensen aan het bezighouden, maar is het niet een structureler probleem? Ja. Met de opvoeding zit ik dan vooral te denken. Wat een ander goed wat straks nog wel naar boven kwam, is dat er ook een gebrek is aan toekomstperspectief bij de jongeren. En daar kan ik me nog wel redelijk in vinden. Dat zij, omdat ze denken van ja, ik heb toch al een beetje, ze zijn kansarm in die wijk. Er is weinig geld. Maar ik zat zelf ook na te denken, want het kwam niet in het artikel naar voren wat nog meer een oplossing zou kunnen zijn. En ik was er zelf eigenlijk heel vaak echt op tegen. Maar ik denk dat de dienstplicht best een goed idee zou kunnen zijn. Om zelf niet in het artikel naar voren. Maar dit gaat om 14 tot 18-jarigen, toch, die de wijk terroriseren. Ja. Het is best jong om mensen, als ze 14 zijn, al het leger in te sturen, lijkt me. Dat wel, ja. Ja, of een jongere vroegere dienstplicht, ja. Ik bedoel, we hebben wel een tekort bij Defensie, maar of dit nou de oplossing is. Ja, ik bedoel vooral dat de jeugd met elkaar in gesprek gaat. Want je ziet wel, het zijn allemaal soorten groepen, weet je. Je hebt witte scholen, je hebt zwarte scholen. Je gaat niet met elkaar in gesprek. Ja. En als je zo'n dienstplicht hebt, dan kom je met elkaar in gesprek. Dan leer je elkaar kennen. Ja. Maar ik vroeg me wel af, hoe kan het dat die wijk, want dat omschrijft het artikel in het Parool, dat er 14 tot 18-jarigen, dus dat zijn gewoon kinderen, dat die hele wijk kunnen terroriseren en in hun greep kunnen houden. Hoe lukt ze dat? Ja, er is dus gewoon een soort angstcultuur in die wijk. En het zijn dan, ze zeggen wel, het zijn een paar rotte appels, maar die zijn wel gewoon heel agressief. Die hebben gewoon een soort macht eigenlijk in die wijk, dat je gewoon niet meer naar de Albert Heijn durft s'avonds. Ja, ik vind het ook bizar dat iemand van 15 of zo dat kan doen. Maar ja, ze gooien met vuurwerk. De echte ME moet erbij komen. Ja. Dus dat zijn ook niet kleine spelers. Hoe kun je dat oplossen, Werner? Ja, ik denk inderdaad. Het zijn natuurlijk wel, ik woon zelf in Rotterdam. Daar heb je ook Rotterdam-Zuid, waar ook vergelijkbare problemen bestaan. Maar daar heeft bijvoorbeeld burgemeester Abu Talib wel heel vooruitstrevend beleid gevoerd, waar gewoon superveel aandacht is gegaan naar die lokale omgeving, naar de gemeenschap, ook gewoon naar mensen binnen de gemeenschap die als soort van coach kunnen werken, die juist mensen ook een bepaald doel en richting in hun leven kunnen geven. Dat is daar vrij effectief geweest. Je hebt ook een sociaal impactfonds die juist investeert in zulke sociale oplossingen. Ik weet niet wat daar al van wordt uitgerold binnen Amsterdam-Osdorp, maar mogelijk dat dat een richting geeft. Maar ik denk juist meer aandacht is belangrijker dan dat je inderdaad juist afzijdig houdt en in het begin gewoon interveneren, denk ik. Want dat gevoel van onveiligheid, dat moet allereerst, denk ik, tot een einde worden gebracht. Ja. En daarna juist. Sonja die vraagt op de app van Radio 1, en hebben de ouders geen rol? Ja, Marij, hoe ver moet je die ouders hierop aanspreken? Bij dit soort problemen, als bestuurskundige, er zijn heel veel verschillende oplossingen. En eigenlijk ook de retoriek die jij hier ontleent, rotte appels, et cetera, dat vormt ook alweer heel erg het beeld van wat er allemaal mis is met die groep, dat die ouders iets moeten doen. Wat ik wel zou willen noemen, ik was laatst bij een voorstelling in de Baarsjes. En ik zou dus de regisseur van deze voorstelling, Katrien van Beurden, die zou ik uitnodigen in Osdorp om met de jongens een theatervoorstelling te gaan maken en het beste uit hun naar boven te laten komen. Omdat zij wonen aan een plein in de Baarsjes. In coronatijd spendeerden ze veel op dat plein. En daar was ook een verhaal over jongens die inderdaad de buurt lastig vielen, et cetera, enzovoort. En zij heeft 2 jaar lang met ze aan een voorstelling gewerkt, waarin ze echt die jongens er helemaal tot bloei heeft laten komen. Of nee, niet weer helemaal, maar tot bloei heeft laten komen. En dat is ook een fantastische methode om uit te proberen. Maar ja, het zit in opvoeding, het zit in bezighouden, het zit in van alles. En als bestuurskundige zeg je dan vaak, de integrale aanpak werkt vast het beste. En de integrale aanpak betekent dus de alomvattende aanpak dan. Okay. Nou, in het Parool staat dus een groot artikel over Osdorp als probleemwijk. Dan, Werner, gaan we eindelijk naar de geopolitiek. Ja, je hebt ook zitten wachten, want je hebt zelf een artikel meegenomen over de Hamburgse haven. Want de Duitse bondskanselier Olaf Scholz was natuurlijk gisteren in China. En daarom komt de Volkskrant met een groot verhaal over de Chinese invloed in die Hamburgse haven. Wat las je precies? Nou, die Chinese invloed in de Hamburgse haven is recent stukken groter geworden. Het Chinese bedrijf Costco heeft namelijk een belangrijke aandeel van 25% genomen in de vervoersterminals, in de containerterminals van de Hamburgse havens. En ja, dat is Het interessante is dat een heel aantal ministeries was tegen. Een groot deel van het kabinet, ministers Baerbock en Habeck, waren tegen van die groenen. Maar Olaf Scholz heeft dit met stoom en kokend water door het kabinet eigenlijk geloodst. Waardoor alsnog een Chinees bedrijf, het is een Chinese staatshandel, die containerterminal kan overnemen. Ja. En men is doodsbang voor de geopolitieke gevolgen. Want dit geeft gewoon inzicht in vervoers. Stromen van bepaalde materialen. Dit geeft ook gewoon invloed in wat wel en niet wordt overgeslagen. Dus je ziet ook al China die investeert meer in infrastructuur in Europa. En ze hebben de haven van Piraeus hebben een groot aandeel al in. Al een jaar of 5 geleden. Ja. Inderdaad. En dat is buitengewoon zorgwekkend. Want wij weten nu wat die afhankelijkheid van Rusland doet op gasgebied. Uh-huh. Wij zijn op het gebied van data ontzettend afhankelijk vanuit van de VS. En nu koppelen we een soort van consumenten en vrachtinfusie aan China. Maar is dat niet een... bedoel, het klinkt natuurlijk makkelijk van... ja, we hebben het bij Rusland de fout gemaakt... en nu maak je dezelfde fout. Ja. Maar is de situatie niet totaal anders... omdat je bij Rusland voor één energiebron... totaal afhankelijk was van één speler. En China, die hebben in een kwart van de Hamburgse haven... nu een aandeel van 25%. Dan ben je niet volledig afhankelijk van China... zoals je volledig afhankelijk van Rusland was, toch? Nee, ik ben niet volledig afhankelijk van China... maar Hamburg is wel een van de grootste Europese havens. En als je dan in één keer een kwart van wat er bijvoorbeeld vervoerd wordt... het gaat allereerst tot gewoon toegang tot data. Inzicht in wat er verscheept wordt. Dat is gewoon strategische informatie, ook voor een land als China. Mm. En ten tweede gaat het inderdaad ook over invloed... van wat er wel en niet verscheept wordt. Dat is een gigantische hoeveelheid... Het gaat uiteindelijk, zij bedienen het achterland via de Elbe. Die Duitse industrie, ook onder andere in het Ruhrgebied, wordt daardoor bevoorraad. Nou, als daar simpele elementen wegvallen, we zagen het met het chiptekort, dan kan een hele supply chain stil komen te liggen. Ja. Dus op dat vlak denk ik dat dat buitengewoon zorgwekkend is. En ja. Duitsland is ontzettend verweven met China. Bijvoorbeeld het Duitse bedrijf Volkswagen haalt 40% van zijn omzet uit China. En dan zie je toch dat Duitsland veel vriendelijker naar China is dan een Frankrijk, dan een Nederland. En het is ontzettend belangrijk, denk ik, dat we als EU daar een meer gezamenlijke strategie op gaan voeren. Maak jij je ook zorgen, Marij? Ja, zeker. En ik denk dat dit ook dit is een patroon ook wel van de Chinese regering. Ze hebben ook al hele grote delen, al dan niet het grootste deel van de haven van bijvoorbeeld Sri Lanka. En volgens mij ook in Mombasa is al het een en ander in handen. Mm-hmm. Ja, ik vind dat zelf inderdaad heel spannend. Omdat je dus ook, zeker, nou ja, jij bent voorvechter van de klimaatbeweging. Als je dus daar ook geen afspraken op een gegeven moment meer over kan maken. Wat je in de EU, zeg maar, verscheept. En hoe je dat op een zo duurzaam of klimaat... Maar dat China eigenaar wordt van een deel van de Hamburgse haven... betekent toch niet dat Europa geen wetgeving meer kan maken? Nou ja, het wordt denk ik wel steeds ingewikkelder om die wetgeving dan ook te kunnen handhaven op dat grondgebied. Maar er is niet eens zo heel veel verbeelding nodig om die bedreiging te zien. Want in de langjarenplannen van China staat dit weer werkelijk meegenomen. Alle boten van volgens Jonathan Holslag, een geopolitiek duider vanuit België. Die volgens Costco, die heeft een studie gedaan. En Costco, dat Chinese bedrijf, die boten daarvan moeten dubbel zo sterk zijn uitgevoerd, zodat ze ook standaard oorlogsmaterieel kunnen vervoeren. Zodat ze in oorlogstijd bijvoorbeeld ook tanks en zwaar beladen wagens, zeg maar, kunnen vervoeren. Dat is dus die grote schepen van Costco dat kunnen vervoeren. Dus er wordt al heel strategisch omgegaan met het aandeel nemen in infrastructuur en dus ook het opbouwen van steeds grotere macht van schepen bijvoorbeeld. Ja. Terwijl het natuurlijk wel jarenlang de heersende tendens is geweest dat als je handelt met andere landen over de wereld en wederzijdse invloed hebt, dan word je ook afhankelijk van elkaar. En dat is dan weer een garantie voor, nou niet een garantie, maar in ieder geval dat verkleint de kans op oorlog of conflict. Want nou ja, dan heb je er allebei last van, ook economisch gezien. Moet je dat idee dan maar helemaal overboord gooien? Twee gescheiden werelden die langs elkaar leven? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik ken deze deal onvoldoende om daar iets over te zeggen. Maar ik zou zelf wel 3 keer achter mijn oren krabben als je een deel van je... Als dit in Nederland gebeurt met de Rotterdamse haven... dan zou ik dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is leuk dat daar al een deel is van de Rotterdamse haven... die in Chinese handen is. Oh, okay. Dus, in de Volkskrant, want er is natuurlijk al veel over geschreven de afgelopen weken... maar in de Volkskrant staat een heel groot verhaal... waarin dit allemaal nog een keer uitgelegd wordt... over dus de Hamburgse haven. Dan Marij naar de Telegraaf, want daar staat een artikeltje over emoticons. Smileys. Emoticons. Ja, het ging vooral over welke emoticons je kunt gebruiken in een werkcontext of in zakelijk appverkeer. En ook de verschillen in generaties en hoe ze dat precies gebruiken. En welke verschillen zijn er tussen generaties? Nou, volgens mij vooral het gebruik van hartjes. Ja. En ook een beetje in het licht van het eerder gesprek wat we hadden over sociale veiligheid, vind ik dat dan ook wel interessant. Van wat misschien voor de een oké voelt, wordt door de ander als heel heftig ervaren. Heb jij wel eens een hartje gekregen van een collega? Ik denk het wel, ja. Maar waarschijnlijk toen mijn zoontje geboren werd, dat je dan sturen mensen heel veel blije hartjes en zo. Maar geen ongewenst hartje. Maar het is denk ik spannend. En het is sowieso altijd spannend, denk ik, om over werk te appen met collega's. Ja. Omdat je weet nooit op welk moment of waar het überhaupt aankomt. Hè. Dus ik was van de week heel druk met werk. Op een dinsdag kreeg ik dinsdagavond een appje of ik al de tentamens had nagekeken. Nou, dan kan ik daar helemaal weer van in de stress schieten of zo. Dus het is denk ik meer ook niet alleen de emoticons, maar überhaupt ook nadenken. We hadden het over fietsetiketten, misschien ook over WhatsApp-etiketten nadenken. Jasper, jij bent misschien wel de jongste aan tafel. Zijn er al appjes die je krijgt zo nu en dan, dat je dan smileys krijgt van wat oudere mensen? Die denk ik, oh shit, dit kan echt niet meer. Sommige smileys die zijn niet echt meer hip of zo. Welke? Ja, ik vind die lachsmiley gewoon niet heel cool meer of zo. Dat is de lachsmiley met die traantjes daar beneden. Ja, dat zeiden mijn studenten laatst ook. Dat ik echt een andere generatie ben dan hen. Omdat dit is mijn favoriete emoticon. Ja, en ik vind het aapje met zo die handen voor je ogen vind ik eigenlijk ook niet meer kunnen. Oké, wat is jouw favoriete emoticon? Mijn favoriete is denk ik... ik vind met die sterretjes ogen heel leuk. Omdat je... Dat je twee sterretje ogen hebt, dat je helemaal hyped bent om iets te doen. En wanneer moet je die sturen? Dus als je heel enthousiast bent. Als je enthousiast bent, als je ergens naar uitkijkt. Ja. Gebruik jij veel nog veel smileys? Niet heel veel. Oké. Krijg je eigenlijk wel eens van studenten smileys als ze je appen? Of naar die appen, die mailen, denk ik. Of nou, ik geef mijn nummer niet echt heel vaak aan studenten. Alleen aan studentassistenten. En dan is het... daar gebruiken we eigenlijk... Niet echt smileys, denk ik. Oké. Op de app van NPO Radio 1 wordt ook veel gereageerd. Met smileys? Minder, maar voor mij zitten die ook niet in de app. Dat is onze volgende feature. Dan moeten we eens aan werken. Nel die stuurt, de ouders die moeten gewoon meer op hun kinderen letten. Dat ging over de kinderen in Osdorp. Cliff die gelooft niet zo in het toneelspelen op straat. Want die denkt, je moet eens tussen kinderen met laag opgeleide ouders en weinig perspectief zitten. Die jongeren krijg je echt niet zo snel mee. Die krijg je echt niet zo ver om mee te doen aan zo'n suf toneelstuk. Het is haar dus wel gelukt in de basis. Zeker. Troepcourage. En Diana Kort die zegt, kunnen we niet maatschappelijke dienstplicht in de wijk invoeren voor die kinderen? Nou, dat is aanvulling op jouw suggestie. En Diana, dat is een andere Diana, die heeft ook gedragskundig gezien, zegt zij. Bijzonder dat wij in Nederland regels nodig hebben om te weten hoe je op een fietspad moet gedragen. Dat zou je zelf toch ook moeten kunnen inzien. Dat gaat nog over de kop van het parool, denk ik. Nou, dat is dus heel moeilijk in Utrecht, heb ik me laten vertellen net door jou. Ja, ik misschien ook weer typisch Nederlands dat we heel eigenwijs zijn, denk ik. Dat we gewoon lekker ons eigen gang gaan. Het was ook met corona dat we allemaal gewoon lekker naar die feestjes gingen, die toch doorgingen, stiekem. Ja. Dus ja, ik denk dat het wel typisch Nederlands is. Dat we echt regels nodig hebben. Oké. Ik zou zeggen, blijf reageren op de app van NPO Radio 1. En dan gaan wij het zo meteen hebben over een heel bijzonder artikel in het AD. Want daar schrijft vandaag koningin Maxima een stuk. Still missing my baby. I was luistert naar NPO Radio 1. Het is 42 minuten over 6 en dit was George Michael met Amazing. Dit is de zaterdag. Samen met Marijs Winkels, Jasper Schrijvers en Werner Schouten bespreek ik de weekendkranten. Marijs is assistent professor aan de Universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in politiek leiderschap tijdens crisissen. Jasper is journalist en werkte voor de nacht van Caro en Servé hier op Radio 1. En Werner is radiopresentator bij BNR, maar zei net dat hij het in deze studio veel leuker vindt. Ja. En daarnaast ben je ook directeur bij de Impact Economy Foundation. En dan help je bedrijven om ook hun maatschappelijke impact zichtbaar te maken in bijvoorbeeld accountancy-rapporten. Wil je van het huis meepraten, kan ook sturen een bericht naar de app van NPO Radio 1. En jij, Marij, zag in het AD misschien wel het bijzonderste stuk van het weekend. Niet geschreven door een journalist, maar door de koningin. Door Hare Majesteit, ja. Een stuk over dat het allemaal ook wel een tandje minder mag soms voor studenten. En vooral voor jongeren, hè, was denk ik de bredere boodschap. Zij zegt eigenlijk, niet elke dag hoeft een 10 te zijn. En ik denk dat het heel goed is dat daar überhaupt een open gesprek over is. En dat de koningin zeg maar zo'n brief zit. Ik denk dat dat symbolisch ook veel waarde heeft. Want het is ook echt iets wat ik veel herken in mijn eigen werk als wetenschapper, als docent. Mm-hmm. Veel studenten die toch last hebben van prestatiedruk, van allerlei normen die er vanuit de maatschappij zijn ten aanzien van hoe ze het zouden moeten doen. Kijk, Jasper zit hier ook maar weer op zijn zaterdagochtend in de studio. Ja. Zou eigenlijk in bed moeten liggen, Jasper. Ja, ik vind het leuk hoor. Ja, het is ook best snel verschoven in ieder geval. Toen ik studeerde, nog ja, zeggen dat ik benieuwd geleden, inderdaad. Is de beleving van jongeren veranderd? Of is de druk ook echt hoger dan... Ik denk is dat het 10 jaar geleden ongeveer dat je studeerde? Mag ik dat ja, ongeveer ik ben in 2012 afgestudeerd. En de druk was... Er was altijd wel druk. Want mensen hadden altijd wel ook last van faalangst en zo. Maar het begon toen een beetje op te komen dat je veel naast je studie deed en zo. En dat ook wel invloed had op wat voor baan je daarna kon vinden. Maar het was ook niet echt heel cool om heel hard te studeren. Dus ik kom uit de generatie van Jan-Peter Balkenende die het over de zesjescultuur had, zeg maar. Mm-hmm. En dat is een beetje hoe ik ben opgegroeid. En als ik kijk naar mijn studenten vandaag de dag, dan is er en natuurlijk veel meer aanbod de hele tijd. En veel meer om uit te kiezen. En het idee van de hele tijd moeten excelleren. En het is niet alleen, want we praten hiervan heel vaak over als een individueel probleem. En van, jij bent student, je hebt last van welzijnsproblemen. Nou, gaan we naar de studentpsycholoog of naar de studieadviseur. Ja. En dan lost die het op. Maar ik denk dat je ook als hoger onderwijsinstellingen of als onderwijsinstellingen ook naar jezelf moet kijken. Van, wat doen wij dan? En wat zeg ik? Hoe komt het dat die druk zo hoger is? Zoveel hoger is geworden? In de zin, daar moet je als onderwijsinstelling dus over nadenken. En niet alleen zeggen van, ja, oké, jij hebt daar last van. Hier hebben we een psycholoog. Ik denk dat onderwijsinstellingen heel ver zijn gegaan met het aanbieden van allerlei dingen om steeds maar jezelf verder te blijven ontwikkelen. Mm-hmm. Dus een van de vragen die je als tutor stelt is, en wat zou je nog naast je studie zeg maar willen doen? Nou, dat zijn bijvoorbeeld dingen waar je nu heel bewust over nadenkt. Ja. Studeren is ook veel duurder geworden. Je moet veel meer doen in veel kortere tijd. Er zijn zoveel verschillende oorzaken, maar ik denk ook dat gewoon echt de maatschappelijke norm heel erg is veranderd naar een soort van excellentiediscours. Van je bent alleen maar goed als je excellent bent. Ja. Jasper, herken je dit? Voel je gesterkt door de koningin? Ik vind het wel mooi dat zij er wat over schrijft. Ja, ik herken het ook wel een beetje. Ik ben zelf niet een hele goede student. Mm-hmm. Ik vind studeren eigenlijk ook niet super leuk, moet ik eerlijk zeggen. Maar het komt voor me. Ik kom wel een beetje door. Ik heb dus een studie gekozen die ik de eerste 2 jaar best wel easy heb gehaald. Maar op een gegeven moment vond ik het gewoon echt niet meer leuk. Maar ik dacht van, ja, ik heb al 2 jaar, dus ik moet eigenlijk verder gaan. En het is ook niet heel goedkoop om nu inderdaad met een nieuwe studie te beginnen. Ja. Dus doe ik ook andere dingen naast mijn studie. Doe ik de radioschool, doe ik dingen in de journalistiek om mezelf te ontwikkelen. Wat er ook weer zorgt dat ik drukker ben en meer moeite heb om te studeren. Ja, en zo kom je een beetje vast. Werner, moeten we terug naar de zesjescultuur? Nou, ik denk dat we veel breder moeten kijken dan alleen de hogeschool, de mbo of de universiteit waar dit vandaan komt. Want volgens mij, zeker met sociale media, wordt er een continue fear of missing out gecreëerd. En is het ook meer regel dan uitzondering dat je misschien 2 of 3 sporten doet. Dat je weekend levendig is met allemaal leuke activiteiten en dergelijke. Ja. Dus ik denk dat er een continue soort van ervaringenstroom moet zijn. Tenminste, ik denk dat die druk gevoeld wordt. Dus ik denk dat het niet alleen bij de onderwijsinstellingen moet liggen om hier wat aan te doen, maar dat je juist eigenlijk hier breder mee aan de slag doet. En ja, die woorden van de koningin zijn natuurlijk mooi, maar zetten natuurlijk geen zoden aan de dijk. Ze kunnen misschien wel het probleem agenderen. Ja, is dat, ik bedoel, een bijna groot, een hoger agendeerpersoon is er niet. Ik bedoel, als er iemand wat over schrijft die impact kan hebben, is dat de koningin, toch? Ja, dat moet je de politieke partijen vragen of zij daardoor gedragen worden. Zouden jullie dit meten? Wat is de maatschappelijke impact van deze? Ik denk als je een Malieveld vol met jongeren zet, dat je meer impact hebt dan als de koningin een brief schrijft in het AD. Ja, oké. In het AD staat een hele bijdrage over ook mentale gezondheid onder jongeren. En het stuk van Maxima, de koningin, die steekt daar bovenuit. Jij had het al eventjes over de sociale media, Jasper. Dan moeten we ook even naar TikTok krijgen, want daar schrijft NRC over. Klopt, ja. Een artikel van Marleen Stikker en Sander de Waal, die hebben opinie geschreven. Wat vinden ze? Ja, dit gaat over TikTok en ze zijn aan het kijken. Ik weet niet of jullie zelf TikTok gebruiken. Nee. Ja, ik zou er ook absoluut niet aan beginnen, want het is echt mega verslavend. Ze hebben een supergoed algoritme waardoor ze zien precies wat je wil kijken. Ze weten soms beter. Video's, hè? Ja, het zijn video's. Ze weten soms beter wat jij wil kijken dan dat je zelf weet wat je wil kijken. En het klinkt op zich leuk, maar het is inderdaad gewoon tijdverdrijf, wat gewoon eigenlijk ook zonde is. En daarom is het inderdaad ook met studeren dat het soms lastiger is. Maar wat eigenlijk een groter en best wel eng punt is, is dat TikTok is een miljardenbedrijf van China. En heel veel jongeren consumeren ook nieuws op TikTok van China. En China is een niet-democratisch land. In hun eigen land hebben ze ook dat ze de media onderdrukken, dat ze dat controleren. En zo'n land met zo'n bedrijf wat in Nederland zit, dat kan superveel macht hebben. En je weet ook niet precies hoe dat algoritme werkt. Je weet ook niet welke filmpjes zij sturen. En roepen ze in dat artikel in NRC op om bijvoorbeeld TikTok te verbieden? Nou, ze roepen op inderdaad van ja, dus er moet echt gekeken worden naar wet en regelgeving om te kijken van hoe kunnen we dit nou stoppen. En ze zeggen eigenlijk ook, er moet dus gewoon een Europese variant komen. Ja. Dus je hebt nu bij Twitter bijvoorbeeld dat Twitter wordt door heel veel mensen nu een soort van geband en gaan ze naar Mastodon. Mm-hmm. Dat eigenlijk een variant voor TikTok gaat komen. Ja, Alexander Klupping die pleitte daar van de week wel voor in Jinek, voor een verbod op TikTok. Is dat een idee? Ik denk zelf dat je inderdaad veel wijzer moet worden op dit internationale vlak. Want volgens mij wat in het opiniestuk ook staat, is dat simpelweg de privacywet van Europa wordt overschreden, omdat de Chinese overheid toegang kan krijgen tot de gebruiksgegevens van de gebruikers in Europa. Ja, er zijn wel twijfels over. Ik heb gisteren toevallig op dit onderwerp een item geprobeerd te maken, maar privacy experts vragen zich af of de nieuwe privacyregels van TikTok die sinds donderdag zijn aangekondigd, of dat echt nou zo'n verandering is ten opzichte van het huidige beleid. Maar goed, de vraag blijft natuurlijk staan of je wil dat zoveel jongeren naar Chinese media kijken. Ja, kijk, dat is ook, stond ook volgens mij in het artikel, dat er heel veel desinformatie ook wordt meegegeven, inderdaad, via het algoritme van TikTok. Dat is buitengewoon zorgwekkend. We zagen het in tijden van de coronacrisis. We zagen het in de nasleep daarvan. Ook we zien altijd op Twitter de Russische accounts die heel veel nepnieuws en heel veel verdeeldheid proberen te zaaien. Dat is funest voor de cohesie in de samenleving. Ja. Dus ik denk dat als je wil dat er verdeeldheid bestaat over maatschappelijke vraagstukken, of het mensenrechten zijn, of het Xinjiang is, of whatever, dan is dit een perfect medium. En als je dat zelf in handen hebt als Chinese onderneming en mogelijk is ook Chinese staatsinvloeden, dan is dat wel buitengewoon zorgwekkend. Maar het is ook echt geen nieuw gesprek, hè? Dus het is, dit gaat eigenlijk over een soort van platform governance. Aan de ene kant gaat over hoeveel platformen van invloed zijn op ons dagelijks leven. We zijn daar steeds meer afhankelijk van geworden. Aan de andere kant, en daar gaat de vraag deze week over, hoe moeten we dat dan besturen? En ja, hoe kunnen we daar dan regels voor bedenken? En dat is, nou ja, José van Dijk heeft in 2018 al een hele goede lezing hierover gegeven, de Den L-lezing, die hier ook over ging, van wat voor soort sturingsmodellen zijn er nou mogelijk voor die platformen? Hoe kunnen we ook als EU daar minder afhankelijk van zijn? Het enige wat wij hebben is Spotify, zeg maar, in Zweden. Ja. Nou, oké, okay, even gechargeerd. Ja. Ja, maar we zijn heel erg afhankelijk van die Amerikaanse en Chinese ecosystemen. En een andere Utrechtse filosoof, Rutger Klaas, heeft ook al een heel mooi stuk geschreven hierover, over dat er steeds meer van die publieke macht in private handen komt. Onder andere dus door die platformisering van de samenleving. En dat is echt wel een grote vraag om over na te denken met elkaar. En het verbieden is natuurlijk dat is denk ik nooit echt de oplossing. Ik weet niet hoor, want het is een Chinees bedrijf. Het is een Chinees bedrijf. En jij zegt wel van, je hebt ook Facebook, YouTube en al die andere dingen, maar dat is Amerikaans. Maar dit is gewoon een land wat geen democratie is, wat zelf de media onderdrukt. Je weet niet wat zij sturen, wat ze je laten zien. Ja, maar dat weet je bij die Amerikaanse platformen ook even goed niet. Nee, maar hier kunnen ze dus ze kunnen dus makkelijk politieke verkiezingen bijvoorbeeld beïnvloeden. Ja, als er zelf China daar. Dat gebeurde bij Cambridge Analytica natuurlijk ook. Ja, dus dat is bij de Amerikaanse verkiezingen op Twitter. Ik heb en niet Facebook. Meer vertrouwen in de Amerikaanse platformen dan in Chinese platformen. Het is gewoon, ze zijn vaak niet voldoende publiek gereguleerd. En daar zit volgens mij de grootste uitdaging. Ja, waar er in Europa ook wel wetgeving steeds meer komt, toch? En ook in de pijpleiding zit. In het NRC dus een artikel over die sociale media. Tot slot, Werner, was jij in de Volkskrant een artikel over oliebedrijven die er warmpjes bij zitten deze winter? Nou, onwijs. Ja, we hebben het natuurlijk altijd over de energietransitie, zeg ook in aanloop naar de klimaattop. Maar afgelopen half jaar hebben de oliebedrijven gewoon een recordwinst van meer dan 100 miljard dollar gemaakt. Dat is ongekend in deze tijd. En dus zij zitten er ontzettend warpjes bij. We moeten natuurlijk door die energietransitie. En wat je dan zou hopen, dat als ze zo'n winst maken, dat ze natuurlijk grootschalig investeren. Ja, heel veel in geld de energietransitie. Om groene investeringen te doen. Dat zou je natuurlijk hopen. Maar wat je ziet, is dat het helemaal niet bij de huishoudens terechtkomt. Het komt ook helemaal niet bij die energietransitie terecht. Wordt op grote schaal wordt er geïnvesteerd in eigen aandelen inkoop. En dat is eigenlijk een grotere trend. Sinds 2000 zijn zeker Europese oliebedrijven als BP, als Shell, hebben honderden miljarden geïnvesteerd in het terugkopen van eigen aandelen en het uitkeren van dividenden. Kan je je voorstellen dat als we dat, die honderden miljarden, dan is dat 35 miljard grote klimaatfonds van Robiette is peanuts daarbij. Kan je je voorstellen dat we dat hadden geïnvesteerd in elektrische auto's, electrolyzers, in wind en zon. Ja. Dan waren we zoveel verder met die energietransitie. Ja, want Shell wordt bijvoorbeeld in het artikel aangehaald, die investeert dat geld nu snel, dat is niet investeren eigenlijk, maar die koopt snel aandelen op, zodat ze niet, want dat kan dus kunnen ze weer aftrekken van de winstbelasting, toch, in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat klopt. En daarnaast zorgt het ook voor dat je minder aandelen hebt, zodat je over per aandeel meer winst kunt verdelen, waar de aandeelhouders dan ook weer blijer van worden. Ja. Maar dat is dus, heeft niks met innovatie te maken, heeft niks met lange termijn waardecreatie te maken. Het is super korte termijn gericht. En het zorgt er dus ook voor dat je helemaal niet bijdraagt aan de voortgang van de samenleving of aan die energietransitie. Wat kunnen we hier aan doen? Nou, ze zijn dus gestart met een mazzeltax. Volgens mij de Nederland in zo'n 3,2 miljard, volgens mij. Afgelopen week aangekondigd. Dit jaar inderdaad, maar dat is een doekje voor het bloeden. Wat je daadwerkelijk wil, is dat die bedrijven gewoon af gaan rekenen voor de maatschappelijke schade die ze creëren. Als zij af moeten rekenen voor alle CO2-uitstoot, alle methaanuitstoot, alle gigantische afbreuk van bijvoorbeeld de vervuiling die ze creëren door lekke pijpleidingen bijvoorbeeld, dan zorg je ervoor dat de maatschappelijke kosten die nu door ons worden gedragen, worden neergelegd waar die horen. Maar nu zie je gewoon dat het eigenlijk de andere kant op gaat. We geven nog steeds, dat zie je ook met die klimaatactivisten die zich plakken aan de Van Goghs, die tonen aan, of die maken duidelijk dat we nog steeds 17,5 miljard euro per jaar gaat naar het gebruik van fossiele brandstof in vormen van belastingkorting en subsidies. Ja. Dus we roeien nog steeds tegen de stroom in. Dus het is essentieel dat we die draai maken. Marij, jij doet onderzoek naar politici in crisissituaties. De klimaatcrisis is een van de crisissen waarmee we te maken hebben. Ja. Hoe komt het dat dat toch zo lastig blijft om dat dan echt rigoureus bij te sturen? Nou, ik denk wat er vooral ook echt heel erg in zit, is dat het voor bestuurders of politie vaak heel ingewikkeld is om goed over de lange termijn na te denken. En die verzanden eigenlijk heel vaak in wat ik en een collega samen bestuurlijke blikvernauwing zijn gaan noemen. En het risico om een crisis als de klimaatcrisis is een sluipende crisis. En niet sluipend in de zin van, oh, we kunnen wel even wachten, want het sluipt. Maar het is nu acuut, je moet er nu iets aan doen, maar ook op de lange termijn. Ja, en de effecten zijn niet morgen zichtbaar. Nee, en ik denk, ons denken over crisismanagement van, oh, er stort een vliegtuig neer, we gaan dat nu oplossen en we leren daar een beetje van. En we kunnen dus ook situaties onder controle brengen. En ik denk dat heel veel bestuurders dus komen met initiatieven om situaties onder controle te brengen, in plaats van te begrijpen dat dit een heel lange wedstrijd is die ze aan het vechten zijn en hoe ze zich daar zeg maar goed op in kunnen stellen. Tot slot, Werner, deze week begint de klimaattop in Egypte. Daar ben jij als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, dat ben je nu niet meer, maar dat was je wel ook denk ik wel eens bij geweest bij dat soort tops? Ben ik niet bij geweest, maar wel zeker in de omgeving inderdaad. Ja, jouw opvolger gaat nu wel naar Sharm el-Sheikh, geloof ik. Ben je hoopvol over die top?